Ha? Itt vagyok már. Ott a telefonomat, ha? Itt volt egy kis telefon, ha? Mindenhol kerestem ott. Telefon nem volt, te mit te? Kiraktam. Végcsőni. Ha nincs, akkor elvesztek. Nem, hogy itt hagytam, nem hagytam. Itt hagytál egy... Telefont. Egy kis citromsárga telefon volt. Na? De kedvesben volt telefonálgattál vele. Mert volt még egy, nem, de az nincs itt akkor. Várja. Mindegy akkor. Mint a kocsin vagy valahol. Na itt hagytam. Nem piszkok semmit, kérdeket sem akkor. Elhagytam volna. Nem mindegy, most. Meghozták. Melyik rendesen? Mindegy, nem tovább benneteket. A Uniszka nincs itt. Nem találom. Valahol el. Nem, aztán beleraktam a táskámba, és akkor... Attól tovább, hogy nincs semmi, de dobva. Nem dobta ide semmi. Sem dobott ide. Vagy nem tisztolok semmit sem. Ah, van akkor. Azt sem látta, hogy egyen telefonálva tud. Ha jó van, akkor megyek, na. Most meg kell legálni. Mindegy, akkor mit sem. Sziasztok. Majd találom otthon talán. Nem akkor. Köszönöm.